دا زندان هر کړي ما تا وای شب پهغله پور ملاله ما تا وای شب دا زندان هر کړي ما تا وای شب پهغله پور ملاله ما تا شاباس پیغلا پور ملالی ما تا وای شاباس دا تاریخ پینو پانو کی آچوام آتل پاسر کوینو تل میسا تالی مرچل دا پسر کوی نو تل می ساتا لئی مرچل اوستا چولا لڑی ما تا وائی شباز پیغلا پور ملالی ما تا وائی شباز دا زندان حد کری شاباس پیغلا پور ملالی ما تا وای شاباس پیغلا پور ملالی ما تا وای شاباس کارنامی بسمی طول جہان تشکارا دا پتن کارنامی بسمی طول جہان تشکارا دا پتن بھوم دیوڑا ملم بوت سینا دا الچا کو بیڑی ماتا وائی شباس پیغلا پور ملالی ماتا وائی شباز دا الچا کم بیڑی ماتا وائی شباز پیغلا پور ملالی ماتا وائی شباز دا زندان حد کاری ماتا وائی شباز پیغلا پور ملالی ماتا وائی شباز پیغلا پور ملالی ماتا وائی شباز از ما ایش امتحان کی دراب شوام کامیاب تن ساتا لیل وفتا میما سمتیلا از ما ایش امتحان کی دراب شوام کامیاب تن ساتا لیل وفتا میما سمتیلا تو ایش بیشب گیری ماتا وائی شباز پیغلا خور ملالی ماتا وائی شباز تو ایش بیشب گیری ماتا وائی شباز پیغلا خور ملالی ماتا وائی شباز دا زندان حد کاری ماتا وائی شباز پیغلا پور ملالی ماتا وائی شباز پیغلا پور ملالی ماتا وائی شباز دا منصور پاشان زام حس کا غاڑا تردار لٹا وام غر غرو کی دیدان دخ پلیار دا منصور پاشان زام حس کا غاڑا تردار لٹا پلیار زکادار او پانسی ماتا وائی شاباس پیغلا خور ملالی ماتا وائی شاباس دا زندان حد کاری ماتا وائی شاباس پیغلا خور ماتا وائی شبان ایسی رات ساد اللہ ما پاوینو دتن لغر بیانو محو کڑی قرآن اوتن ایسی رات ساد اللہ ما پاوینو دتن لغر بیان محبوب کری قرآن اوطن حریات آزادی ماتا وائی شباس پیغلا خور ملانی ماتا وائی شباس دا زندان حد کاری ماتا وائی شباس پیغلا خور ملانی ماتا وائی شباس پیغلا خور ملانی ماتا وائی